Shalom luisteraars. Vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Toverij in vermomming, deel 3 van 3. All right, now we come to witchcraft in the church. Nu komen we tot toverij in de gemeente. And I'm only giving you just a few examples. En ik geef u maar een paar voorbeelden. Once you've seen the principle, you can recognize it anywhere. Als je eenmaal het principe herkend hebt, dan kun je het overal zien. We have a young woman who works for us in Jerusalem. We hebben een jonge vrouw die werkt voor ons in Jeruzalem. Who's been listening to my tapes since she was about 12 years old. En die heeft naar mijn bandjes geluisterd sinds ze 12 jaar oud was. And one thing she has got from my tapes. En één ding heeft ze heel goed begrepen uit mijn bandjes. She recognizes witchcraft wherever she sees it. Zij herkent toverij waar ze het ook maar ziet. And she gets so upset with older Christians because they don't recognize what they're dealing with. Zij wordt zo boos over oudere christenen omdat die het niet herkennen. So here's witchcraft in the church. Hier is toverij in de gemeente. Appealing for money. Vragen om geld. All right. Okay. There are 5 people here, each of whom will give $1,000. Er zijn hier 5 mensen die elk 2000 gulden zullen geven. You know what that is? Weet je wat dat is? Witchcraft. Toverij. I have a friend, a Swiss businessman. Ik heb een vriend, een zakenman uit Zwitserland. And he was at a mission dinner. Hij was op een diner voor de zending. With an American evangelist. Maar daar was een Amerikaans evangelist. And out he came with this. En daar begon hij. God has shown me there are 5 people here tonight. En zei, God heeft mij getoond, er zijn hier vanavond 5 mensen. Each of whom will give $1,000. En elk zal $1,000 gaan geven. So will you stand up? Wilt u nu gaan staan? And 4 people stood up. En 4 mensen gingen staan. And he was just longing for the meeting to be finished. En hij wilde graag dat de samenkomst vlug afgelopen was. And eventually he stood up. En eindelijk ging hij maar staan. And it cost him $1,000. Het heeft hem $1,000 gekost. And he was so angry afterwards. En hij was na afloop zo boos. Now it could be that God really did show that man. Misschien heeft God werkelijk die man dat getoond. To be saying that every time in every place is just witchcraft. Maar om dat elke keer in elke plaats te zeggen is gewoon pure toverij. And then there's the missions appeal, which describes the harrowing situation. En dan is er de vraag voor geld voor de zending die op emotionele manier de dingen beschrijft. The little children lying in the dust, dying of thirst. Kleine kinderen die daar liggen in de modder en sterven van de dorst. Now we need to be faced with facts. Natuurlijk moeten we de feiten onder ogen zien. But if people use that to make us feel guilty if we don't give. Maar als mensen dat gebruiken om ons schuldig te doen voelen wanneer we niet geven. That is witchcraft. Dat is toverij. Witchcraft uses guilt. Toverij gebruikt schuldgevoelens. Personally, I believe God never uses guilt. Ik geloof persoonlijk dat God nooit schuldgevoelens gebruikt. God never makes us feel guilty. God doet ons niet schuldig voelen. It's Satan who does that. Satan doet dat. God convicts of sin. God overtuigt van zonde. That's very clear and specific. Dat is heel duidelijk en heel specifiek. God says you told a lie. God zegt je hebt een leugen verteld. You need to repent. Daarvoor moet je je bekeren. Confess your sin. Beleid je zonde. Once you've done that, it's over. En als je dat gedaan hebt, is het voorbij. But with guilt, it's never at an end. Maar met schuldgevoelens is het nooit afgelopen. Well, perhaps you didn't do all you needed to do. Misschien heb je niet alles gedaan wat je eigenlijk wel kon doen. Perhaps you should have done this too. Misschien had je dat ook wel moeten doen. And you never come to the end of guilt. En je komt nooit aan het einde van je schuldgevoelens. Conviction is the work of the Holy Spirit. Overtuiging is het werk van de Heilige Geest. Guilt is the work of Satan. Schuld is het werk van Satan. And there are many preachers skilled in using guilt to get what they want. En er zijn heel veel predikers bekwaam in het gebruiken van schuldgevoelens om hun doel te bereiken. And then there's the third approach. En dan is er een derde toenadering. You will receive your healing if you send $50. U zult uw genezing ontvangen als u ons $50 zendt. What amazes me is that millions of people believe that. Wat mij verbaast is dat miljoen mensen het nog geloven ook. And some of those people have incomes that stand into hundreds of millions of dollars. En sommige van die mensen hebben inkomsten van honderden miljoenen dollars. It's a lie. Het is een leugen. It's not from God. Het is niet van God. You don't have to purchase your healing from God. Je kunt je genezing niet kopen van God. And most of the people that send $50 never get healed. En de meeste mensen die $50 sturen worden nooit genezen. And they still go on sending. En ze gaan toch verder met geld sturen. It's amazing.

Yerushalayim, Odi Shama, Be'ar Yehuda, Uvechutzot, Uvechutzot, Yerushalayim, Kol Sason ve'kol Simcha, Kol Chatan ve'kol Kala. Jerusalem giluva, giluva kol ohave hakol, ohave hasisu et Jerusalem giluva, giluva kol ohave hasisu et Jerusalem giluva, giluva kol ohave hakol, ohave hasisu et Jerusalem giluva, giluva kol ohave hasisu et Jerusalem giluva, giluva kol ohave hasisu Kol hayom vechol halayla, al chomotayich hir David hivkaveti shomrim. Kol hayom vechol halayla, al chomotayich hir David hivkaveti shomrim. Kol hayom vechol halayla, al chomotayich hir David hivkaveti shomrim. Kol hayom vechol halayla. Thank you. Israël.nl. Het is nu 10:00. Shevet Achim Gam Yachad